Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku. Wszystko wskazuje na to, że doszło do zabójstwa. Kandydat opozycji wygrał w powtórzonych wyborach burmistrza Stambułu. Informują lokalne media. Poprzednie głosowanie zostało anulowane na wniosek partii rządzącej. W tym serwisie też podsumowanie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że śmierć nastąpiła z powodu działania innych osób. Decyzją prokuratora policja zatrzymała rodziców niemowlęcia. Informacje o śmierci dziecka policja otrzymała w piątek wieczorem. Przybyły na jej wezwanie lekarz, potwierdził zgon niemowlęcia. Teraz zmieniamy temat i zaglądamy na polskie drogi, gdzie trwają powroty z długiego weekendu. Na autostradzie A1 w kierunku Łodzi między węzłami Kowal i Kutno Północ, która była całkowicie zablokowana po wypadku, wprowadzono ruch jednym lewym pasem. Odblokowany jest już też przejazd drogą krajową nr 65 na odcinku Białystok-Mońki w Knyszynie, gdzie wcześniej zderzyły się dwa auta osobowe. Według wstępnych wyników kandydat opozycji Ekrem İmamoğlu zdobył najwięcej głosów w powtórnych wyborach na burmistrza Stambułu. Zdobył ponad 53% głosów, a jego rywal popierany przez rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju ponad 45%. Turecka Centralna Komisja Wyborcza anulowała wynik poprzednich wyborów. Analitycy podkreślają, że jeśli wybory ponownie wygra kandydat opozycji, będzie to wielką przegraną Recep'a Tayyip'a Erdoğana. To na wniosek rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju anulowano wynik marcowych wyborów na burmistrza w tej największej tureckiej metropolii. Centralna Komisja Wyborcza uznała, że doszło do nieprawidłowości, a niektórzy członkowie komisji mieli rzekomo powiązania z organizacją terrorystyczną. Podczas ostatnich wyborów samorządowych nieznany wcześniej szerszej opinii publicznej Ekrem İmamoğlu pokonał byłego premiera i prawą rękę prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana, co było zaskoczeniem dla niego i jego partii. Różnica między rywalami była minimalna i wynosiła zaledwie kilkanaście tysięcy głosów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zakończyła artystyczny sezon. Występ odbył się w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego. Orkiestrą dyrygował jej dyrektor artystyczny Michał Klauza, który podsumowuje kończący się dziś sezon. Sezon artystyczny 2018-19 zaczęliśmy z wysokiego C, koncertowym wykonaniem opery Hagit Karola Szymanowskiego. Cały ten rok obfitował w nasze regularne koncerty comiesięczne. Każde nasze spotkanie ze słuchaczami, każde jest dla nas wydarzeniem. Dzięki życzliwości Rady Mediów Narodowych, a także Zarządu Polskiego Radia, nasi artyści, muzycy mają okazję dodatkowo otrzymać wynagrodzenie za cykl koncertów To, co najpiękniejsze. Te koncerty są bardzo ważne dla takiej świadomości wśród melomanów, że Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie jest zespołem wszechstronnym. A podczas koncertu kończącego sezon artystyczny melomani mogli wysłuchać kompozycji George'a Gershwina, Henryka Warsa czy Stanisława Moniuszki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół zachmurzenie małe, jedynie na południowym wschodzie, a po południu również miejscami na Pomorzu, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na południowym wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna to 21-24 stopni nad morzem i miejscami na południowym wschodzie do 24-27 na przeważającym obszarze i 29 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kobieta, która ma wszystko spakować w jedną torbę. Czarno to widzi. Dlatego kupi na Allegro 3 walizki Wings za 299 zł. Bo teraz na Allegro walizki nawet 70% taniej. Suwałki Blues Festival 2019. Zagrają Kenny Wayne Shepherd Band, The Allman Betts Band, Lucky Peterson, Ronnie Baker Brooks, Sally Shore, The Cashbox Kings oraz wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 11-14 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny fabryki mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziecko, które ma wszystko. Zwiedzać i się nie nudzić. Dostanie fotelik i zabawki na podróż z Allegro, bo na Allegro jest ponad 20 tysięcy ofert fotelików oraz 500 tysięcy ofert zabawek i gier. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Zacznę dziś nietypowo, bo dziś dzień nietypowy, mianowicie chciałbym złożyć i tym słuchającym nas przy radioodbiornikach i tym z Państwa, którzy są w studiu Agnieszki Osieckiej, najlepsze życzenia, bo dziś dzień taty. Wszystkim tatom wszystkiego najlepszego. A na scenie Trójki dziś kobieta wielu talentów. My zauważyliśmy jej talent wokalny kilka lat temu. Wtedy zauważyliśmy także, że w jej krwi jest dość duże stężenie bluesa i od razu nam się to spodobało. Island to jest tytuł najnowszej płyty Natalii. Myślę, że w trakcie koncertu Natalia jeszcze będzie opowiadała o tej płycie i poszczególnych utworach. Jest to pierwsza płyta, w której Natalia przedstawia się polskim słuchaczom, dlatego że większość tekstów na tej płycie właśnie ona napisała. Z wyjątkiem tego jednego, który został wytypowany jako pierwszy singiel z tej nowej płyty, czyli Ostrożnie to moje serce. Tekst do tej piosenki napisał Marek Gaszyński. W związku z tym, że umówiliśmy się z Natalią, że Natalia przedstawi muzyków, ja tylko przywitam panów i powiem, że jest nam niezwykle miło gościć panów tutaj na scenie muzycznej programu trzeciego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i oczywiście życzę bardzo dobrego koncertu. Państwu znakomitego odbioru. Przed państwem Natalia Sikora. Państwa obecnych tutaj. Witamy wszystkich kierowców i wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami. Dla Państwa Ajlatan. Dobry wieczór. Tu Trójka! Ostrożnie otworzyć normalne serce dziewczęce. Ostrożnie, to moje serce, tutaj wychowane, biedne. Ostrożnie, to moje serce, więc nie odchodź, nie zostawiaj. Kiedy coś zabierasz, to ono umiera, rozdarte, tak jak w piosence. Ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, łatwo komuś wierzy. Ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Się wypala, łatwo komuś wierzy. Ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Kolejnym utworem będzie Ego. Co powiesz dziś ze swej próżni ego, w której tkwisz? Może któryś z dawnych snów wyjaśnisz wreszcie mi? W kłamstwo obrócisz prawdę nocy, prawdę dni. Prawdę o tym, że razem istnieliśmy. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Dlaczego ty, dlaczego ja, razem w oku ego? Bezsenny trans rozstania, toksyna ego, ja toksyna ego, ty. Drży w nas pustki głos, chcesz uciec stąd, przestajesz ufać. Jesteś kimś w jednej chwili, nikt, tylko snów niemy krzyk. Tylko snów niemy krzyk. Tylko snów niemy krzyk. Ogień płonął. Dlaczego ty, dlaczego ja, razem w oku ego? Bezsenny trans rozstania, kaleczy rytm. Toksyna ego ja, toksyna ego ty. Obudź się mała, z dedykacją dla tych kobiet, którym wystarcza być sobą. A. Mała, kobieto, uspokój Dziękujemy. Od tego utworu się zaczęło. Początkiem nowego. Wiem, że i ty w ten ostatni raz nigdy nie uwierzyłeś, co więc trzyma nas z dala od siebie. Przecież mnie znasz, dobrze wiesz, co się stanie, gdy zostanę. Dobrze wiesz, co się stanie, gdy zostanę bez ciebie. Powiedz mi teraz, uspokój mnie, otul swoją siłą. Spróbujmy nie wnikać w to, co było. Próbujmy nazwać odmowa cel naszej drogi, która od dawna trwa. Powiedz mi teraz, kochany, to powiedz do mnie teraz. Przecież mnie znasz, dobrze wiesz, co się stanie, gdy zostanę. Wracamy na ulicę. Byliśmy kiedyś z Krzysiem w takiej dziwnej sytuacji. Powstał utwór Korpo Potwory. Współczujemy wszystkim, którzy są związani w jakikolwiek sposób z każdą jakąkolwiek korporacją. Droblomózgiem chciał. Mówię żyć Zejdź mi z drogi, on w miejscu tkwi. Między nami klątwy ścisk, zimny wrogi. Naspidowany fałszu frustracją, noc porazi go klątwy iluminacją. Korpo potwory to wasza. Prawda, jazda w korpo, wyjazd z korpo, abecadła. Co ty dziś prezesie, co chwila na sedesie? Czemu prezesowo ciągle kręcisz głową? Czy korpo to już dalej nie uniesie? Zmierzymy się teraz z korpo chorobą. Korpo potwory to wasza. Dariusz Kozakiewicz, doktor Kozak. Darek przyjechał kiedyś zimą. Mieszkałam w takim bloku. Umówiliśmy się na dole przy ulicy. I Dario wysiadł ze swojego auta i dał mi płytę z takim malunkiem pięknym. I tam było napisane blues, blues, blues, Dario blues, Dario blues. No i ostatecznie ma on tytuł W ogniu i gramy. Pierwsze wykonanie publiczne. Co nieludzkie biorąc za cel, ciężko spojrzeć prawdzie w twarz. Odwracamy się, kiedy zbliży się prawdziwy ktoś. Łakniemy chwil tworzonych z kimś. To taniec w ogniu, w chwilę spłonąć w nim. Rozczarowania goi czas, zostaje rany ślad. Bliskość znowu nas oddala. Spójrz, ilu ludzi już dawno zgubiło się. Tyle wstydu odebrało nam już zmysły. Boimy się czuć jak narkotyczna pętla. Głód miłości dławi nas. Ktoś tu płakał, czuje. Ktoś tu poczuł aż do łez. Teraz patrzysz w siebie, uważaj. Pęknie serce twe, proszę nie płacz już. Patrzę tobie w oczy, wierny pies. Chciał. oddechu echo, słyszę znów zbiera się krzyk. Moje drugie ja, pęka w głowie cienka nić, aż rozrywa duszę ten głos. Ludzi dobrych rzuconych w czas zła, zgubionej miłości, zniszczonej planety, zagłady zwierząt, rzuconych w czas zła. Woła we mnie w snach starej duszy głos. Nigdy nie zapomnę, nigdy nie zapomnę. Zwierzętom i ich ludziom. Dziękujemy. Kula. Ta spirala pędzi po krawędzi nas. zatrzymują czas. Katastrofa miłości słaby punkt. Ostatni kadr gaśnie, teraz cisza gra. Nagle błysk w mroku pada, jeden strzał w sercu twoim, kula w tej kuli. Blues. I tu. Zachowa żywych na ludzi niepotrzebnych nikomu. Tu furią tykają zegary bomb. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Tu życie trwa głupio krótko. Wyklętym śpiewa tylko wiatr. Wart tyle, ile kamieni rozbije puls twój, ile razy nie zginiesz. Jesteś wart tyle, ile razy od dna odbijesz się, by zniknąć stąd. Celuj zawsze w środek tarcz. Prawdą między oczy nie daj się zamroczyć furią chorych głów. nikt za ciebie, sam zrobisz to. Kozakiewicz, nasz gość specjalny. Paweł Stankiewicz, gitara. Krzysiu Nowicki, gitara. Wojciech Ruciński, bas. Włodzi Tapel, perkusja. Michał Marecki, klawisze. Ajlatan. Super grupa Wooby Duck. Doktor Kozak zostawia dzieci same i teraz taka mała impreza na temat tego, że kto kocha, to nie błądzi. I no. Padła w czyje Paranoja. Czas już zjeżdżać. Tu nic po nas, bo tą paranoją pseudobycia, ile można tak ślepo żyć? Każdy milczy, nikt nie słucha, bo to właśnie ludzie. To właśnie ludzie. Hej człowieku, zakręć mą jak jeszcze nikt. Hej człowieku, hej człowieku. Rozkręć świra, w nas nie zmieni tego nic. Niewolnicy sług niewolnych obsługują obcy życiu szał. I ty tego pragniesz, usługują słudzy wiernie. Strumieniami wykupionych łask nawraca. Zaślepiają nas. Hej człowieku, zakryć mną jak jeszcze nikt. Hej człowieku, zakryć mną jak jeszcze nikt. Hej człowieku. Trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej transmitowaliśmy dla Państwa koncert Natalii Sikory. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Ja miałem wielką przyjemność i osobistą radość zapowiedzieć ten koncert. Jak Państwo słyszeli, był również jeden utwór zupełnie premierowy, bluesowy. Jeśli ktoś z Państwa dziś nie zdążył wysłuchać, to w najbliższym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary po 23 w środę ten utwór pojawi się jeszcze raz. Przyjemnego wieczoru. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Zostańcie z Trójką. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę z Będzie Głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na stronie czwórkapolskieradio.pl znajduje się formularz z warunkami uczestnictwa w konkursie.